اور ان کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت اور پرستش بتلایا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں بالعموم اور وہ طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمین کہلاتا ہے بالخصوص جنات کی حقیقت اور ان کے وجود کے بارے میں شک و پنج کا شکار ہے اور لوگوں کے عقائد کو بگاڑنے میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات مستقل علیحدہ طور سے کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ انسانوں میں سے ہی جو لوگ بہت زیادہ طاقتور بہت زیادہ زوراور اور بڑی عجیب و غریب صلاحیتوں والے ہیں انہی کو جنات کہا جاتا ہے. جبکہ ایک گروہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور برائی کا مادہ موجود ہے تو جس انسان میں نیکی غالب ہو وہ انسان ہے اور جس انسان کے اندر برائی غالب ہو اس کو جن کہا جاتا ہے. اسی قسم کے عجیب و غریب قسم کے خیالات عقائد لوگوں نے اپنا رکھے ہیں اور بڑی بڑی عجیب خرافات سننے کو ملتی ہیں. پھر وہ لوگ جو جنات کو ایک علیحدہ مخلوق تسلیم کر لیتے ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ جنات کے اعمال ان کی تاثیر انسانوں سے ان کا فائدہ حاصل کرنا وہ اس کے ممکن ہے. نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ جنات انسان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن حقیقتا یہ تمام کے تمام تر عقائد یہ سارے نظریات باطل پر مبنی ہیں. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے مقابلے میں جنات کو ایک علیحدہ مستقل مخلوق گردانا ہے اور ان کی تاثیر اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا ہے اور اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ انسان اور جن دونوں مخلوقیں ایک دوسرے سے نفع حاصل کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اور خارج میں اس کا وجود بھی ہے. کاہن اور جادوگر لوگ وہ جنات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جنات بہت سے انسانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. کل قیامت کے دن سود خور سود کھانے والے یہ کھڑے نہ ہو سکیں گے الا کما یقوم الذی، مگر اس طرح سے کھڑے ہوں گے جس طرح کے وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، یا تخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے جسے چھو کر باولا خبتی کم عقل پاگل کا دیوانہ سا بنا دیا. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جنات کا وجود بھی بیان کیا ہے کہ ان کا وجود بھی ہے، اور ان کی تاثیر بھی بیان کی ہے کہ وہ اثر رکھتے ہیں. کسی بندے کو اگر چھو لے، ہاتھ لگا دے، تو بسر اس کی عقل، اس کا ذہن وہ ماؤ کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کے دماغ کے سیلز وہ کمزور ہو جاتے ہیں، پھر وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اور اس کے اعصاب وہ جکڑنا سکڑنا اور سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کا علاج وہ بھی دین اسلام کے اندر طبی طور پہ بھی موجود ہے، اور علاج بالقرآن دم وغیرہ کے ذریعے وہ بھی اس کا علاج موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسنین حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، میں تمہیں اللہ رب العالمین کے مکمل کلمات کے سپرد کرتا ہوں، ہر شیطان مردود کے شر سے، اور ہر ملامت والی آنکھ کے شر سے، یعنی نظر بد اور شیاطین کے شر سے تمہیں میں اللہ رب العالمین کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ میں رکھتا ہوں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو سوتے ہوئے پڑھنے کافا پا ہو اس کو کفایت کرتا ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ جس گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں پہ جنات جادو کا اثر نہیں ہوتا، اور اسی طرح دیگر بے شمار طریقہ ہے کار قرآن مجید کے دم کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں جو دم مزدور ہے ان کے ذریعے ان جنات کا علاج، انسان کے دماغ سے جو عقل لگا دیتا ہے جن چھونے کی وجہ سے وہ کھل جاتا ہے، اور پھر میں بھی وہ ایک بوٹی ہے جس کو دھتورا کہتے ہیں، اس کی دوائی تیار کی جاتی ہے، وہ دماغ کے پٹھوں کو دماغ کے کھلیوں کو مضبوط کرتی ہے، تو عموماً اس کے استعمال سے بھی بندے کا دماغ کافی حد تک صحیح ہو جاتا ہے، دوڑ والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. تو ان کا وجود وہ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور جنات اثر رکھتے ہیں اس بات کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ جنات بسا ہوتا بندے کو چھو کر اس کی عقل اور دماغ کو ماؤٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کل قیامت کے دن کہیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہمارے بعد نے بعض سے فائدہ اٹھایا، جس جنات نے انسانوں سے، انسانوں نے جنات سے فائدہ اٹھایا. اب انسان جنات سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ جنات آسمان کے ساتھ کان لگا کے سنتے، آسمان پر جو فیصلے کیے جاتے وہ سن لینے کے بعد آ کے کاہنوں نجومیوں کے کانوں میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتے، اور پھر وہ کاہن نجومی یہ فٹ پاتھیے پروفیسر اس ایک سات کے اندر سو طرح کے جھوٹ ساتھ ملاتا اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیتا. یہ انسان جنات سے فائدہ اٹھا رہا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمانوں پہ پہرا سخت کر دیا، کہیں وحی اور نجومیت اور کہانت خلط ملط نہ ہو جائے. لہذا جو بھی جن آسمان پہ جا کے بات کو سننے لگتا، ایک ستارہ ٹوٹ کے اس کو جا لگتا اور وہ وحی میں جل جاتا. جب یہ معاملہ شروع ہوا تو جنات نے کہا دیکھو تو صحیح ماجرا کیا ہوا ہے، معاملہ کیا بنا ہے. یقیناً زمین پر کوئی نہ کوئی نیا وقوع رونما ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے اب ہمیں آسمان تک رسائی حاصل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا. فرمایا جائے سرفنا الیک نفرا من الجن، کہ یہ جنات گروہوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، ہماری آسمان تک رسائی کو کیوں روک دیا گیا ہے، یہ پتا کرنے کے لیے نکلے. تو ان میں سے ایک گروہ چلتے چلاتے آپ تک آ پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جماعت کروا رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن کو سننے لگا. فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ اس تلاوت کو حاضر ہوئے سننے لگے، انہوں نے کہا ذرا سنو تو صحیح، خاموش ہو کر سنو کہ یہ باتیں کیا کہی جا رہی ہیں. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سن لی، تلاوت ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس ڈرانے والے داعی بن کر پہنچ گئے. اس واقعہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بے شمار حکمتیں اور عبرتیں اور درس رکھے ہیں. تو یہاں سے ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جنات انسانوں سے علاوہ ایک علیحدہ مخلوق ہے. یہ جنات انسانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان جنات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جنات کا اثر انسانوں پر ہو جاتا ہے، اور اگر یہ انسانوں میں سے ہی کوئی چیز ہوتے تو پھر وہ کیا ہے تھی جن کو اللہ رب العالمین نے گھما کے پھیر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا. اب اس واقعہ کے دوران سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جنات ابھی تلاش کر رہے ہیں، صورت حال کا پتا چلا رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے. چلتے چلاتے یہ مقبول والی جگہ پہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا. جب تلاوت کو سنا کہنے لگے انسی تو ذرا خاموش چپ کر کے بات کو سنو تو صحیح. انہوں نے جب قرآن شریف کی تلاوت سنی چند ایک آیات سنی ہوگی, ذلوا الی قومهم منذرین, اپنی قوم کی طرف جہل سننے والے داعی بن کے واپس پہنچے. قرآن مجید کی تلاوت کو ایک بار سنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار جماعت کرواتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر اپنی قوم کی طرف داعی بن کے گئے ہیں. کہتے کیا ہیں؟ کہنے لگے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. اے ہماری قوم, ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے, وہ حق کی طرف ہدایت دیتی ہے, سیدھے راستے کی طرف انسانیت کو ہدایت دیتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم. اے ہماری قوم, اللہ رب العالمین کے کا جو داعی ہے اس کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ. اللہ رب العالمین تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. ومن لا یجب داعی اللہ, اور جو شخص اللہ رب العالمین کے داعی کی بات کو قبول نہیں کرتا, فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ. وہ زمین میں کسی کو اللہ رب العالمین کو عاجز کرنے والا نہیں ہے اور اللہ کے سوا اس کا کوئی والی اور مددگار نہیں ہے. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یہ لوگ جو اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول نہ کریں یہ واضح ترین گمراہی اور گھاٹے کے اندر. اب اس مختصر سے واقعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے ہی درس رکھے ہیں کہ یہ جنات کی ایک جماعت, ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں, جہاں پہ قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں اور داعی بن جاتے ہیں. ہماری صورتحال کیا ہے؟ سات سال سے, چالیس سال سے مسلسل جمعے کے خطبات سن رہے ہیں, درود سن رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, جنازے پڑھ رہے ہیں, نکاح وہ سن رہے ہیں, کئی نکاحوں میں شمولیت اختیار کی ہے, لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ بنتی ہے کہ اگر کبھی مقررہ امام وہ وقت پہ نہ پہنچے, انسان ہے, کوئی حادثہ بن جاتا ہے, کوئی کام بن جاتا ہے, کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا, سارے ایک دوسرے کی طرف منہ اٹھا کے دیکھنے لگتے ہیں کہ اب جماعت کس نے کروانی ہے. پھر زبردستی کسی بزرگ کو آگے کیا جاتا ہے کہ آپ جماعت کروا رہے, اور جو بھی بیچارہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن کے لیے آتے, دین کو سیکھ کر سمجھ کے جاتے اور واپس جا کے اپنی قوم کو دعوت دیتے, جماعتیں کرواتے, نماز پڑھاتے. دو آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اسلام انہوں نے قبول کیا. ایک دو دن آپ کے پاس رہے, جب واپس جانے لگے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک بندہ تمہاری امامت کروائے, دوسرا اس کی ابتدا میں نماز پڑھے. ایک دو دن کی تربیت, اور اثر کیا لیا ہے کہ امام دائی خطیب واعظ بن گئے. یہ بھی جنات ایک لمبا سن کے گئے ہیں اور اپنی قوم کو اس انداز میں دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ انسان سن کے حیران ہو جاتا ہے. اراد ہی بصیرا اتنے مضبوط اور ٹھوس انداز سے دین کی دعوت دے رہے ہیں. یا قومانا انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ, ہم نے کتاب سنی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے. وہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, حق کی طرف صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتی ہے. یا قومانا عجیب داعی اللہ, اللہ رب العالمین کے داعی کی دعوت کو قبول کر دو. دعوت کو قبول کرو گے اللہ تمہیں آخرت کے عذاب سے بچانے کا, گناہوں کو معاف کر دے گا. کم اللہ داعی اللہ فلی سبھی موجود فی الارض, جو بندہ اللہ رب العالمین کے داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کو عاجز کرنے والا نہیں ہے. اللہ کی گرفت اس کے اوپر پکی سخت ہے. دو جملوں میں سارا دین سمجھا کے رکھا اور ایک ہی مجلس میں پورا دین سمجھ کے اٹھے. نکاح اور وقت پہ نہ پہنچے, سارے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم اوپر ہو گیا, موری صاحب ابھی تک نہیں پہنچے. جنابے کا معاملہ ہو, پتا نہیں کتنے جنابے پڑے ہیں لیکن پڑھانا کر دیا طریقہ نہیں آتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کی تربیت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ ایک مرتبہ جو کام کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ کام کرنے والے بن جاتے تھے اور اس کی دعوت دینے والے بنتے تھے. یہاں ایک دوسرے کو دھکے دیے جاتے ہیں, آگے کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جماعت کروانے کے لیے امام نہیں ملے گا, وہ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیں گے امامت کروانے کے. ہر کوئی کہے گا کہ تو آگے ہو جا. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اور ہم قیامت کی نشانیاں بنے ہوئے ہیں. یہ انداز دین اسلام نے سمجھایا اور سکھایا ہے کہ بندہ کوئی ایک بات بھی سنے, اس کو سمجھے, سمجھ کے اس پر عمل کرے اور آگے پہنچائے. ہم نے دین کو مسجد, مدرسہ, ممبر, محراب بس یہی تک مکمل کر کے بند کر کے رکھا ہوا ہے, اس سے آگے نہیں نکلنے دیتے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مرتبہ ایک بات سن لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد کر لیتے. ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ ما حفظت قاف والقرآن المجید الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سورہ قاف والقرآن المجید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کے یاد کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کے خطبے کے دوران سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی ایک ہی موضوع پر بار بار خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں. اور فرماتی ہے کہ میں نے قاف والقرآن المجید پوری سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن سن کے یاد کی ہے. یہ تو کافی لمبی صورت ہے، تقریباً 3-1 صفحات پہ مشتمل ہے. ہمارے یہاں سورہ کاف تو نہیں، سورہ اعلیٰ اور غاشیہ یہ تقریباً ہر جمعے کو نماز کے دوران پڑھی جاتی ہے. یہ دو صورتیں بھی سن سن کے کوئی بندہ ہوگا جس کو یاد ہوئی ہو. حالانکہ ہر جمعے میں پڑھی جاتی ہے، کبھی نارا کوئی نہیں کہ جی حافظے کمزور ہیں، بات یاد نہیں ہوتی، بھول جاتی ہے. اچھا دوسری جانب ذرا اپنا ہی جائزہ لے لیں، فلم دیکھتا ہے ایک مرتبہ، پوری سٹوری شروع سے لے کے آخر تک زبر سے زیر نہیں ہونے دیتا، منو ان بیان کرتا ہے. ناول ڈائجسٹ سے کوئی کہانی پڑھی، حرف کا حرف جس جس حرف سے جس جس لفظ سے پڑھی ہے، ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ساری وہ 20-30 صفحے کی سٹوری ساری سنائے گا. اچھا ادھر دماغ چلتا ہے، ادھر حافظہ پکا ہے، حافظہ کچا ہے، دماغ نہیں چلتا، یاد نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید کی آیت نہیں یاد ہوتی. سفر کے دوران چلتے چلتے کسی ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا شیر وہ ایک آنکھ پڑ جائے، فوراً پڑھ بھی لے گا، ریفر بھی کر لے گا. لیکن قرآن ہے وہ یاد نہیں ہوتا. یہ آج ہماری صورت حال بن چکی ہے. آخرے اب بھی بڑے پکے ہیں، بڑے مضبوط ہیں، بات یہ ہے توجہ کوئی نہیں. جس کام کی جانب توجہ ہے وہ فوراً یاد ہو جاتا ہے، اور جس کام کی جانب توجہ کوئی نہیں وہ یاد نہیں ہوتا. کئی بندوں کو دیکھا ہے، انہیں بیت الخلا سے نکلنے کی دعا ایک لفظ ہے، ایک لفظ وہ قرآن آتا، بس انتہائی مختصر. یہ ان کو یاد کروائی جائے، بار بار مہینوں گزر جاتے ہیں، وہ قرآن کی بجائے خود قرآن کی پڑھتے ہیں. کیا جی زبان ہوتی ہے، زبان پہ چلتا نہیں ہے. گانے کے دو بول کان میں پڑ جائیں فوراً یاد ہو جاتے ہیں، ان کو تو دہرانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. کیوں؟ ادھر دل چلتا ہے، یہاں توجہ کوئی نہیں. تو مسلمان مومن ہر ہر بندہ وہ اس قابل ہو کہ نکاح پڑھا سکتا ہو، جنازہ پڑھا سکتا ہو، امامت کروا سکتا ہو، اور اگر ضرورت پیش آئے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے سکتا ہو. کم از کم ہر مسلمان مومن بندے کو اتنا کام تو ضرور آنا چاہیے. جو اسلام قاری صاحب نے، مولوی صاحب نے، حافظ صاحب نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، وہی اسلام اللہ رب العالمین نے تیرے لیے بھی نازل کیا ہے. صحابہ کرام بھی کاروبار کرتے، تجارتیں کرتے، کھیتی باڑی کرتے، بڑے لمبے چوڑے کاروبار تھے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اونٹ ان کا مدینے کے آخری کنارے سے کھڑا ہوتا، دوسرا اونٹ ابھی مدینے سے باہر ہوتا. اتنے لمبے لمبے تجارتی قافلے، گنگا اناج بے شمار، اور وقت آپ کو پورا پورا کافلا اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. اللہ رب العالمین نے غنا ثقافت بھی دی تھی، دین بھی دیا تھا. حکمران ہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، خلفاء راشدین. وہ حکمران ہونے کے باوجود نمازیں خود پڑھاتے ہیں، خطبہ جمعہ خود احتساب کرواتے ہیں. اسلام نے ہر ہر میدان میں بندے کی رہنمائی کی. اب صورتحال یہ بنتی ہے کہ کبھی مسجد کا خطیب وہ کہیں کام میں چلا گیا، دور نکلا ہوا ہو، واپسی آیا نہ جائے، کام نہ بن سکے، پیچھے سے پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے کہ آج جمعہ کون پڑھائے گا. وہ پھر بھاگتے پھرتے ہیں، کبھی کسی کو طلاق کر، کبھی کسی سے رابطہ کر، کبھی کسی سے رابطہ کر. کم از کم ہر بندہ اس کو قرآن آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہر بندے کو آتے ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں جو کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور مجھے قرآن مجید کے کچھ احکامات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک فرامین بھی یاد نہیں ہے. ہر بندے کو پتا ہوتے ہیں. یہی بندہ جو منبر پہ اس کو کھڑا ہونا پڑے تو ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، ٹیبل ٹاپ پہ وہ چائے پیتے ہوئے مجلس شروع ہو جائے، دین اسلام کی باتیں پھر جائیں، کوئی ذرا سا اس کے عقیدے پہ تھوڑا سا ہٹ کر کے دیکھے، پھر بڑا جاندار قسم کا مناظر بن کے سامنے آتا ہے. اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے اس کو قرآن کی آیتیں بھی آنے لگتی ہیں، اس کو حدیثیں بھی آنے لگتی ہیں، سارا کچھ آ جاتا ہے. پھر یہ بسوں کے اندر وہ دوائیاں بیچنے والے کیسے بہترین انداز میں تقریر کرتے ہیں، اور انہوں نے قرآن کی آیتیں بھی یاد کی ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی یاد کی ہوتی ہیں کہ جی یہ میں نے دوائی تیار کی، اس میں فلاں فلاں چیز ڈالی ہے، اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے دوائیوں کے نام لیتا ہے کہ جی میں نے اس کے اندر وہ سند ڈالی ہوئی ہے، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، کان مزاج حاض الجبیلا، جنتیوں کو پہلا جو پانی پلایا جائے گا مشروب اس کے اندر اس کا ذائقہ جڑا ہوا ہوگا. میں نے اس کے اندر کلمنجی ڈالی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے. اپنے مقصد کے لیے اس کو قرآن کی آیتیں بھی یاد ہیں، حدیثیں بھی یاد ہیں، صرف 10 روپے کی ایک نکمی سی پڑیا بیچنے کے لیے، پھکی بیچنے کے لیے اسی کو کہو کہ ممبر پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کے بعد 5-10 منٹ کا درد دے رہے، ٹانگیں کانپنے لگ جائیں. معاملہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، دین کو سوکیلا سمجھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں، کوئی سبق نہیں، اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں. باقی اگر نہ حافظے بھی بڑے پکے ہیں، صلاحیتیں بھی بڑی موجود ہیں، لیکن ساری دوسری جانب کھپتی ہے، دین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک گروہ جنات کا جو حالات کی خبر لگانے کے لیے، حالات کا پتہ لگانے کے لیے آیا، اور جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو قرآن سنتے ہی انہوں نے کہا اسی کو ذرا خاموش ہو کے سنو. حالانکہ انہوں نے قرآن کی یہ آیتیں سنی تھی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ. پہلی مرتبہ آئے ہیں قرآن کی مجلس میں، ادب آداب فطرت اللہ رب العالمین نے ہر بندے کو سمجھایا ہے کہ جب گفتگو ہو رہی ہو، دو بندے باتیں کر رہے ہوں، ایک بندہ بولنے والا ہے، جب تک وہ بول کے چپ نہیں ہوتا تم چپ کر کے سنتے رہو. فطرت ہر بندے کے دماغ میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے. انہوں نے فلما حضروا قالوا انصتوا، وہ پہنچے سننے لگے، انہوں نے کہا برا خاموش ہو کے سنو. جب انہوں نے وہ ساری قرآن کی تلاوت سن لی، تلاوت ختم ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کے گئے. ان کو دعوت دیتے ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. ایک ایک بات جو انہوں نے سنی تھی اس کا خلاصہ ملخص نصور انہوں نے سارا ان کے سامنے بیان کیا اور کہنے لگے انا سمعنا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے قرآن سنا ہے بڑا عجیب قرآن ہے، وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیکی کی باتیں بتاتا ہے، فآمنا بہ، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے مان لی ہے اس کی بات. حق بات کو ایک مرتبہ سنتے فوراً تسلیم کر لیا. کہتے ورن شریک بھی ربی نہ آہدا، ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں. پھر انہوں نے اپنے اعمال کا تذکرہ بھی کیا، کہتے ہیں وہ انا من المسلمون و من القاسطون، ہم میں سے نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں. اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، جو بدبخت ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، قاسط ہیں، ظالم ہیں، وہ جہنم کے لیے ٹکانا ہے. اور جو بندے ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، فاولائک تحروا رشدا، وہ نیکی کو پا جائیں، وہ بندے کامیاب ہو گئے. تو ان کا یہ قول وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور ہم میں سے ظالم بھی ہیں، یہ بھی اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ جنات انسانوں کے علاوہ کوئی علیحدہ مستقل طور پہ ایک مخلوق ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ جنات کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور جنات ان کو مزید گمراہ کر دیتے ہیں. یہ ساحروں، نجومیوں اور جادوگروں کا سارے کا سارا کرتب اللہ تعالیٰ نے جنات کی زبانی قرآن مجید کی اس ایک آیت میں کھول کے اس کی کلی سامنے رکھی. فَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ انسانوں میں سے بہت سے لوگ وہ جنات کی پناہ حاصل کرتے ہیں. جنات آسمان سے باتیں سن کے نجومیوں، کاہنوں، جادوگروں کے دماغ میں، ان کی عقل میں، ان کے ہمزاد کے ذریعے ڈالتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ان کی واہ ہو جاتی ہے. ایک شخص کے اندر 100 جھوٹ وہ ملاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کاہنوں اور نجومیوں کا پانس جو بیٹھے ہوتے ہیں، فٹ پاتھیے پروفیسر، ان کے کرتوت ظاہر کیے. اور پھر اسی آیت سے یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جنات یہ انسانوں کے اوپر اثر رکھتے ہیں، انسان جنات پر اثر رکھتے ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ذکر کیا، ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ حاصل کیا، انسانوں نے جنوں سے، جنوں نے انسانوں سے فائدہ حاصل. اور جنات کا انسانی تخیلات پہ، اذہان پہ، دماغ پہ اثر بھی ہوتا ہے. یہ ساری باتیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کھول کھول کے بیان کی. اچھا پھر یہ اپنی قوم کو جا کے کیا کہتے ہیں، یا قومنا عجیب داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ رب العالمین کے داعی کی دعوت کو قبول کر لو. کا فائدہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں سے پاک کر دے گا، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب الیم، دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا. وَذَلَّا يُجِبْ دَعِيَ اللَّهِ, اور جو اللہ رب العالمین کے داعی کی دعوت کو قبول نہ کرے, فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ, وہ اللہ رب العالمین کو زمین میں عاجز کرنے والا نہیں. اور وہ لوگ واضح ترین گمراہی کے اندر مبتلا ہے, انہیں ایک ہی مجلس میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم نے دعوت دینی ہے, بلانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف. وہ کتاب یہدی الی الرشد, نیکی کی طرف ہدایت دیتی ہے, یہدی الی الحق, حق کی طرف ہدایت دیتی ہے, الی طریق مستقیم, سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے. سیدھا راستہ کتاب اللہ کا ہے, جس کتاب کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نازل کیا. لیکن ہمارے ہاں ماجرا اور معاملہ اس کے بالکل برعکس, ہر کوئی ایک شخصیت کی طرف, ایک قومیت کی طرف, متعصبانہ ذہن کی طرف دعوت دیتا ہے, اور شخصیات پر تعصب اس قدر ہے, تقلید کے اندر اس قدر اندھے ہوتے ہیں. ایک آدمی ہے ابو الحسن, اس نے محمود الحسن, اس نے لکھی ہے جامع ترمذی, حدیث کی کتاب ہے, اس کی مختصر سی تشریح کی ہے, نام رکھا ہے کتاب کا تقریر ترمذی, حدیث اس کے اندر موجود ہے, البیعان بالخیار ما لم یفترقا, دو آدمیوں نے سودا کیا ہے, لینے والا اور دینے والا دونوں موجود ہیں, ابھی تک الگ الگ نہیں ہوئے, جدا نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یفترقا, جب تک یہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے دونوں کو اختیار حاصل ہے. گاہک نے سودا لیا, چیز خرید کر پیسے دکاندار کو دے دیے, ابھی وہ دکان میں کھڑا ہے, اب کھڑے کھڑے وہ اگر چاہے خریدار وہ سودا دکاندار کو واپس کر سکتا ہے, اور دکاندار کے لیے لازم ہے کہ اس کو پیسے واپس کر دیں کیونکہ اس پہ اختیار حاصل ہے. اسی طرح سودا ہو چکا ہے, چیز دکاندار نے دے دی ہے, گاہک کے ہاتھ میں تھما دی ہے, لیکن ابھی تک دونوں جدا نہیں ہوئے, بائیں مشتری دونوں جمع ہیں. اب اگر بیچنے والا چاہے تو اپنا بے کردہ بیچا ہوا سودا اس بندے سے واپس لے کے اس کو اس کی قیمت واپس لوٹا دے, اس کو اختیار حاصل ہے. البیعان, دو بے کرنے والے, خرید و فروخت کرنے والے بالخیار اختیار کے ساتھ ہیں, انہیں اختیار حاصل ہے ما لم یفترقا, جب تک کہ وہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے. حدیث کا مسئلہ واضح ہے, الفاظ ہی حدیث کے سمجھا رہے ہیں مسئلے کو. اچھا, اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے وہ کہتا ہے الحق والانصاف للشافعی فی هذه المسئلہ, کہ اس مسئلے میں حق اور انصاف یہ ہے کہ امام شافعی کا مسلک درست ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک جدا نہ ہو تو دونوں کا اختیار حاصل ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کو یہ حدیث نہیں ملی, یا کیا وجہ بنی واللہ اعلم, وہ اس بات کے قائل نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ بس جب بے ہو گئی اختیار ختم, اب دکاندار واپس لینا چاہتا ہے نئے سرے سے اس کی بے ہوگی, اب وہ خریدار زیادہ قیمت ادا کر کے زیادہ قیمت وصول کر کے اس کو واپس کر سکتا ہے. جبکہ حدیث کے اندر مسئلہ واضح ہے کہ جب تک جدا نہیں ہوتے دونوں کو اختیار حاصل ہے. وہ کہتا ہے حق اور انصاف اس مسئلے میں امام شافعی کے پاس ہے, وہ حق پر ہے, لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں, ہم نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنی ہے, لہذا ہم پہ ان کی تقلید واجب ہے. صحیح حدیث اور تسلیم بھی ہے کہ مسئلہ یہی ہے, لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں, ہمارے اوپر چونکہ ان کی تقلید کرنا واجب ہے لہذا ہم کریں گے. نہیں, ایسی گندی تقلید یہ دین اسلام کا شیوا نہیں ہے. اور اس تقلید کی پھر دعوت, یہ تو ستم بالائے ستم ہے. اللہ رب العالمین نے بات سمجھائی ہے کہ انہوں نے قرآن کو سنا اور قرآن کو سننے کے بعد کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اللہ رب العالمین کے داعی کی دعوت کو قبول کرو. تمہارے گناہ بھی مٹ جائیں گے اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات بھی مل جائے گا. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ, اور جو بندہ اللہ رب العالمین کے داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کو عاجز کرنے والا ہے. تو یہ چھوٹا سا واقعہ اپنے اندر بہت سارے اسباب رکھتا ہے. ہمارے ہاں تو بس ماحول یہ بن گیا ہے کہ قرآن مجید میں مذکور واقعات کو بطور واقعہ محض ایک واقعہ کے طور پہ سنا جاتا ہے اور قصہ کہانی سمجھ کے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا جاتا ہے. کوئی عبرت, کوئی درس, کوئی نصیحت اس سے حاصل نہیں کی جاتی ہے, جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو واقعہ بھی ذکر کیا ہے, ہاں وہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کے واقعات ہوں یا سابقہ قوموں کے واقعات ہوں یا اللہ رب العالمین کے باغی اور نافرمان بندوں کے واقعات ہوں, ان تمام پر واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے, بلکہ مقصد نصیحت کرنا, وعظ کرنا, عبرت دلانا, باپ کو سمجھانا, یہ مقاصد ہیں, جس سے کہ آج کل ہم بالکل آری ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک یوسف علیہ السلام والسلام کا واقعہ ہے, اس کو تو پتہ نہیں کیا دیو مالائی داستان بنایا ہوا ہے, پوری لو سٹوری بنا کے رکھ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں احسن القصص, تمام واقعات میں سے بہترین, اعلیٰ ترین, اچھا ترین واقعہ, لیکن بیان کرنے کا انداز اور لکھنے والوں کا انداز وہ بڑا عجیب و غریب ہے, جیسے لیلا مجنو کا قصہ ہوتا ہے. قرآن کے ساتھ اس قدر مذاق بنا ہے. تو اس واقعہ میں اللہ رب العالمین نے چند ایک باتیں سمجھائی ہیں. ایک تو جنات کے بارے میں عقیدہ دیا ہے کہ جنات انسانوں سے علاوہ علیحدہ ایک مخلوق ہے, ان کا انسانوں پر اثر ہوتا ہے, انسان کے دماغ پر یہ اثر رکھتے ہیں, انسان کو خبتی پاگل کر دیتے ہیں, اور اس کا علاج کتاب و سنت کے اندر, طب کے اندر دونوں طریقوں سے موجود ہے. پھر اسی طرح جنات انسانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, انسان جنات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے وضاحت سے بیان کیا. اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہے, جس طرح انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ایسے ہی جنات کو بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جو نبی اللہ نے انسانوں کی طرف بھیجے ہیں وہی نبی اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف بھی بھیجے ہیں. ہاں, جنات میں سے آج تک کوئی نبی نہیں ہوا, انبیاء اللہ رب العالمین انسانوں میں سے ہی بھیجتے ہیں, لیکن انسانوں کا نبی جنات کے لیے بھی نبی ہوتا ہے. جس طرح انسانوں میں توالد و تناسل کا سلسلہ ہے اسی طرح جنات کے اندر بھی موجود ہے. جس طرح انسانوں میں اللہ کے نافرمان اور فرما بردار موجود ہیں اسی طرح جنات کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے فرما بردار اور نافرمان لوگ موجود ہیں. یہ عقیدہ جنات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سمجھایا اور اسی واقعہ سے یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ انسان جنات کو دیکھ نہیں سکتے لیکن جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں. علیحدہ طور پہ بھی اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے انہ یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان اور اس کا قبیلہ جنات سارے یہ تمہیں دیکھتے ہیں جبکہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو. ہاں جنات میں اللہ رب العالمین نے یہ خاصہ ضرور رکھا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو انسانوں کو نظر آ سکتے ہیں. انسان کو اللہ نے مٹی سے جنات کو آگ سے پیدا کیا. پھر اس واقعہ کے اندر انسانوں کے لیے کچھ ضروف اور اسباق ہیں کہ ہر انسان وہ کتاب اللہ کو سننے کے بعد عمل اور اس کی دعوت دینے والا بنے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی کما حقہ سمجھ نصیب فرمائے اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے. ہمیں موت دے تو اسلام اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے. کما علیہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.